эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным. Вы слухаете подкаст «Свободы. Батьки и дети». Эксперты и журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным. И сегодня поговорим про адукацию за мяжой, как максимость дальнейшей реализации у Беларуси, и не только, альбо как шлях до иммиграции. И сегодня мы это обмерковываем с аналитиком «Свободы» Виталем Циганковым. Виталика сын вучится у Польши, так само с креативным директором «Свободы» Франеком Вячорком, який скончил магистратуру American University в Вашингтоне, и студенткой Нью-Йоркского университета у Празе Катярины Яромич. Ну и проведу эту дискуссию я, Ганна Соусь. Ну, я сама только вернулась из месячного отпочинку в Беларуси, и, напевно, вот одно из самых мощных моих уражений все лето, это вот был такой огульный настрой на отъезд, який я отчула в размовах с многими людьми. Вот с кем бы я ни говорила, вот, альбо обмерковывали пляны, як отправить детей, знакомых учиться за мяжу, альбо просто вот уже у них там учатся, ці працуют знакомые свояки. Ну, это, конечно, такие субъективный зрез, але с большего ён все ж таки настрою громадстве адлюстровая, бо нават пытание про намеры мигровать теперь уключено у перепис, який не хутка отбудется. Катя, ты студентка другого курсу факультету медиа у Празе, Нью-Йоркском университете. Расскажи, калі ласка, як прымалася гэтае рашэнне? Ты сама вырашыла, бацькі параілі, ну, вот, сама вельмі хацела вот, атрымаць іншы досвід. Ну і што для цябе самае істотнае было ў тым, што ты вучышся не ў Беларусі? Ой, ну часам мне здаецца, што ў маёй сям'і вырашэнне адправіць мяне за мяжу, яно было зроблена яшчэ калі я была немаўля. Я заўсёды так жартоліва пытаюся, чаму ад мяне так хацелі пазбавіцца. Але я, канешне, разумею, што гэта жаданне, гэта яно было з лепшых памкненняў, і вось ужо ў 6 гадоў я вывучала англійскую мову, і, канешне, тады я так пакутавала з гэтага, але зараз я не магу выказаць сваю ўдзячнасць маці. І вось адказваючы на тое пытанне, што дае мне гэта магчымасць вывучацца, то, напэўна, самы большы такі плюс вывучання за мяжой – гэта прафесары, гэта людзі, у якіх ты можаш чамусьці навучыцца. Таму што вось вельмі не хватае ў Беларусі прафесараў, якія будуць так з душой падыходзіць да сваёй працы і будуць мець нейкі такі практычны досвід у жыцці, у прадметах, якія яны прыпадаюць. І вось, напрыклад, у мяне ў універсітэтах прафесары все заявляюць, што яны для іх навучаюць выкладання гэта хобі, і таму яны вельмі так крэатыўна падходзяць да заняткаў, і вось калі ўсе пакутаюць, вывучаюся ў Беларусі з маіх сяброў, то я вось хожу на заняткі з такім вялікім імкненнем. Каця, я хачу дакладніць, бацькі як бы вырашылі, лесні ты не нарадзілася, што ты будзеш вучыцца за мяжой, так што ты ў першую класу ішла ўжо, што вот это я тут часова, што я вось всё рыхтуюся дзеля таго, каб ехаць вучыцца за мяжу. Так это адбывалася з самага пачатку? Да, мне вядома не гаварылі, што ты вось прям уедзеш, але я пайшла першы клас, і ў мяне з першага класу быў ўжо рэпетытар па англійскай мове, і я заўсёды чула, як маці гаварыла з другімі, і яна заўсёды гаварыла, я не хачу, каб яна заставалася, я хачу даць ёй усё самае лепшае. Напэўна, для маёй маці гэта было лепшае не ў Беларусі. Віталь, я памятаю вельмі, як рос твой сын, памятаю, вот, як ён гаварыў па-беларуску, памятаю, вот, я такіх розных сітуацый, вытрымкі такія рабіў, смешных, якія ён трампляў, калі там не супадала яго на беларускай мове з расейскамоўным асяроддзем, а вот калі ў цябе гэтае такое жаданне, ну не жаданне, калі вот это асэнсаванне прыйшло, што сын ўсё ж мусіць паехаць вучыцца за мяжу. Ну, я скажу, тут все наворотно, я трошки так внутренне усмехаючися слухаю Катерину, покольки, ну, у меня, коли б сын сказал, что я хочу поступать на слесаря белорусское ПТО, альбо он бы сказал, что я хочу поступать на айтишников белорусские ВНУ, альбо он сказал бы, что я хочу учиться за межой, любое его решение было бы просто принято автоматично. Нема нияк, ничего в моей системе, так сказать, життя, в моей системе выхования, навод ниводным боком не могло такого быть, как бы я нечто загадывал идти, навод на нечто настроивал своего сына. Все это было его особистое решение. И единое, что я с детства учил, это максимальные самостоятельности, кажучи, что николи не слухайте батьков, слухайте только себе. Ты сам хотел, каб ён поехал вучиться за мяжу? Ну, вот про это мы можем теперь поговорить, покольки... Ну, калі казаць в цэлым пра беларускую сістэму адукацыі, ну, вось калі дастаткова рана ўжо ў класе там 7-8, калі казаць па старым, ну, гадоў 14-15, выставілася, што ў яго ёсць інтарэс да кіно, і ён менавіта хоча стаць кінарэжысерам. І тут, канешна, ўжо ў апошнія гады навучання ў Коласаўскім ліцэі быў узяты менавіта на гэтую польскую кінашколу, паколькі, ну, ў Беларусі, вот уявіце сабе, я бы, напрыклад, калі б той жа мой сын был бы, хацеў бы быць айцішнікам, альбо фізікам, альбо матэматыкам, то, можа быць, нічога не было б вялікага сэнса ехаць за мяжу, можна было б вучыцца ў Беларусі, дзе, па-першае, ну, не гледзячы на весь крызіс беларускай сістэмы адукацыі, всё-таки вось гэтыя навукі больш-менш навучаюцца нармальна, і там найменш ідэалогіі. А як вы уяўляеце сябе, чалавек, ну, скажам, ліберальны, свабодалюбівы, чалавек, ну, адпаведна, яшчэ з такім прозвішчам, ён будзе вучыцца в некім беларускім ВНУ, гуманітарнага профілю, да, дзе вывучаюць, так сказаць, ідэалогію беларускай дзяржавы на любым факультэце, пра мовы Лукашэнкі і так далей. Да, любое проста, нават дробнае некае бытавое, адзенне ён некі там сцяжок, ці там прыйдзе на мітынг, яго могуць выгнаць, то бок в такой атмасферы проста я лічыў бы, калі б, так сказаць, у мяне б спытаў сын, і ясна, што нешта мы разам абмяркоўвалі, што в беларускай сістэме адукацыі на рэжысера ці на любую такую вось, скажам, можам сказаць, творчую спецыяльнасць вучыцца, ну, па вялікім рахунку не мае сэнсу, бо гэта вучоба заідэалізавана, не вельмі высокага ўзроўню параўнанні з тымі ж там з айцішнікамі ці з матэматыкай. І, безумоўна, калі чалавек хоча дасягнуць некага творчага поспеху, творчай свабоды, то, жадаючы быць рэжысёрам, тут, канешна, лепш паступаць дзе-небудзь у Еўропу, а не ў Беларусі. А, Віталь, у працяг тваёй гісторыі, што сын не меў магчымасці вучыцца в мастацтва кінарэжысэра ў Беларусі, я крыху пра сваю гісторыю распавяду, быў яшчэ Савецкі Саюз, калі я думала, куды я буду паступаць, я марыла стаць кінакрытыкам. І за савецкім часам вот адзіная магчымасць стаць кінакрытыкам быў ВГІК, Всесаюзны інстытут кінематаграфіі. І туды, ну, абсалютна нерэальна было паступіць, таму я вырашыла, што я буду паступаць на журфак, а і буду займацца кінакрытыкай паралельна. Ну, от мая гісторыя крыху іншая, як бы я магла нечым замясціць, але кінакрытыкам так не стала, толькі засталася цікавасць да кіно. А Франак, ну, от Віталь казаў пра тое, што з фамілій Цыганкоў ягонаму сыну ў рамках ідэалагічных розных установак, ну, цяжка вучылася б у Беларусі, і цяжка ён змог бы самастойна фармавацца як творца. Вот цябе ў свой час выключылі з факультэту журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту праз тваю палітычную актыўнасць. Потым ты паспяхова працягнуў адукацыю спачатку ў Польшы па бакаляўрскай праграме, а потым у Злучаных Штатах у магістратуры. Ну і ты можаш параўнаць розныя сістэмы адукацыі, іх эфектыўнасць. У чым іх асноўнае адрозненне з твайго досведу і чаму варта паспрабаваць павучыцца за мяжой? Ну, магчыма, не ўсім варта. Ну, сапраўды, у мяне проста не было выбару заставацца ці з'ехаць. Мяне не стварылі адзіны шлях, стварылі такія ўмовы, пры якіх маё заставанне ў Беларусі было немагчымым. Спачатку выключыўшы, потым забраўшы войска. Але веду шмат людзей, якія нават не спрабуюць вучыцца ў Беларусі, адразу настройваюцца на навучанне за мяжой, і я ніколі іх не асуджаю, а наадварот, лічу, што ў свеце глабалістычным, у свеце лічбавым, у свеце інтэрнэту межы не маюць такога значэння. Што тычыцца якасці адукацыі, то, ну, гэта абсалютна як дзве розныя рэальнасці. То, што мы рабілі ў Беларусі, нам выкладалі тэарэтыкі, якія ніколі не былі журналістамі ў справе. Большыня выкладчыкаў БДУ не рэдагавала газеты ці радыё, ці не кіравала радыёстанцыямі, а выкладалі радыёжурналістыку і рэдактуру СМІ. У Штатах жа, дзе адукацыя найбольш прагрэсіўная, нам давалі мадэлі, якія можна прымяніць як для Беларусі, так і для Злучаных Штатаў. А таксама нам праграмавалі не то што светапогляд, так, а думанне. Шлях думаць, як думаць, як, напрыклад, у самых складаных сітуацыях, калі няма вырашэння, можна пакапацца ў сваіх мазгах і збудаваць мадэль, якая, магчыма, нават не тычыцца прадмету, які ты вывучаеш. Напрыклад, я вывучаў міжкультурную камунікацыю, чытаў кнігі там Тодарова пра асваенне Амерыкі, а потым я гэтыя веды прымяняў ўжо ў сваіх трэнінгах для маладых журналістаў Беларусі. Альбо іншае, у школе менеджменту ў США нас вучылі пра тое, як камунікаваць з падначаленымі ці начальнікамі, і потым я вось гэтыя трэнінгі ўжываў, калі падчас працы на Радыё Свабода, калі нам трэба было будаваць стратэгію на Фейсбуку і на Інстаграме. І вось гэтая здольнасць прымяняць мадэлі, фреймворкі у практыцы, на перасячэнне розных навук, вось гэта галоўная розніца заходняй адукацыі ад савецкай, якая дае такі лінейны падыход. А якое месца вот у адукацыю Польшы ты бы вот якую адзнаку выставіў, калі параўноваць з амерыканскай і беларускай? Ну, польская адукацыя значна больш крочыла наперад, там на факультэце журналістыкі і палітычных навук, дзе я вучыўся, вядома, працуюць практыкі, людзі, якія маюць свае імёны, там вельмі моцная школа медыяў, але ўсё роўна гэта сістэма нашмат больш бліжэйшая да беларускай, чым сістэма амерыканская. І ў пляне свабоды студэнта, і ў пляне здольнасці павысіць свой, палепшыць свой светагляд, пашырыць светагляд у пазакласны час, пляне доступу да лідараў думкі і да літаратуры. Польша, безумоўна, лепш, чым Беларусь, але гэта не амерыканская адукацыя. Што-то амерыканская адукацыя – это іншы свет, і калі б я мог, я бы ўсіх маладых беларусаў адправіў бы павучыцца ў Штаты на паўгоду, на год, на два. Але потым, калі мы вярнуліся ў Беларусь, тады у нас бы не было праблемы з Лукашэнкам. Каця, хочаш вучыцца ў Амерыцы? Канешне, хачу. І спадзяюся, што ў адзін дзень можа і буду, да. Але не за грошы ў Беларусі, на жаль. Ну, вот, а цяперашняя твая вучоба ў Чэхіі, ну, бачна, што ты як бы крокі заўсёды глядзіш, што будзеш рабіць наперад, як бы такі маеш доўгатэрміновае больш-менш планаванне, наколькі гэта магчыма. Як ты бачыш далей сваю прафесійную кар'еру? Ты вучышся на ангельскай мове ў Чэхіі, так, і гэта журналістыка, як і франак, як і я калісьці вучылася, праўда, ў Беларусі, так? Ну, вот, як ты глядзіш, дзе ты можаш працаваць далей? Ці гэта будзе працяг вучобы? Якая твая прафесійная будучыня, як ты яе бачыш? Гэта вельмі добрае пытанне, якое я задаю сабе амаль кожны дзень, але дзякуючы маім ведам англійскай мовы, у мяне ёсць магчымасць вучыцца ў як мінімум 54 краінах. І існуе такі стэрэатып, што вось калі ты паехаў за мяжу, звяртацца назад на родзіну, гэта неяк сорамна, але ў маіх планах зварот на радзіму ён ёсць, але не зараз, таму што мне хочацца вярнуцца тады, калі ў мяне з'явіцца дастаткова ведаў і вопыты, каб прынесці нешта станоўчае ў родную краіну, і гэта не зараз. А Віталь, расскажы, калі ласка, больш падрабязна, дзе вучыцца сын, як і як ён бачыць свае перспектывы? Ці таксама можа ў Амерыцы? Ну, ведаеце, я калісьці так пісаў пра сына часам Фейсбуку, пасля таго, як ён мне не забараніў, паколькі чалавек ужо дарослы і ўвогуле не любіць такую лішнюю вагу да сябе, так і тут не ведаю, наколькі я шмат магу расказваць пра яго асабіста, але тое, што вучоба Польшы, ну, дастаткова цікавая, і ўсё-такі кінашкола, калі ўж мы пра гэта кранаем, гэта, ну, напэўна, выдзяляецца з іншых польскіх універсітэтаў, гэта, ну, лічыцца там на любой Вікіпедыі, в любых ацэнках адно з двух-трох самых лепшых месцаў, дзе вучаць кіно ў Еўропі, адно з трох-чатырох самых лепшых ва ўсім свеце, паколькі, ну, менавіта польская кінашкола, не в сэнсі ВНУ, а в сэнсі польскія кінакласікі, яны сапраўды вядомыя ва ўсім свеце, мы ўсе ведаем гэтыя прозвішчы. Так што тут, ну, як лёс складзецца, таксама, безумоўна, ёсць і як бы арыентацыя на то, што магчыма і в Амерыцы давядзецца вучыцца, але ў цэлым сапраўды, калі мы вяртаемся да больш такіх стратэгічных вот у гэтым сэнсе пытанняў, то галоўная праблема, якую мы яшчэ, я думаю, абмяркуем в нашай сённяшняй размове, гэта як прыстасаваць гэтую замежную, заходнюю і часцей за ўсё больш якасную за беларускую адукацыю да жыцця ў Беларусі. Калі мы ведаем шмат такіх, ну, папярэднія гады, шмат такіх прыкладаў, калі людзі там умоўна, скажам, з оксфордскімі дыпломам вярталіся ў Беларусь, і аказвалася, што яны нікому не патрэбныя. Па-першае, яны хацелі б ужо нейкі даход мець, а па-другое, нема таких рынковых адносінаў, нема таких сфер прыкладання, дзе яны могуць прыкласці свой талент за адпаведны заробак. І гэта сапраўды тая праблема, за якой многія не вяртаюцца, нават вельмі патрыятычныя там беларускацэнтрычныя людзі, якія хацелі б вярнуцца, але яны потым застаюцца проста таму, што ў Беларусі з іх оксфордскім, скажам, там дыпломам нема чаго рабіць. Ну, гэта сапраўды вялікая праблема. А Франак, от ты калі вучыўся ў Вашынгтоне, я памятаю, мы от размаўлялі на самым пачатку, ты атрымаў ужо стыпендыю, бо это вельмі дарагое было навучанне на тым факультэце, на якім ты вучыўся. Быў вялікі конкурс, каб ты атрымаў гэтую стыпендыю. Вот ты выказваў здзіўленне, што столькі ёсць магчымасці ў свеце падавацца на стыпендыю прэстыжнай універсітэты свету, і гэта робяць маладыя людзі з самых розных краінаў і беларусаў сярод іх, от з твайго ўражання найменш. Яны не карыстаюцца такімі магчымасцямі, бо не ведаюць, і проста невялікі інтарэс. А вот як бы вот праз некалькі гадоў ты ацаніў сітуацыю, ці змянілася, ці болей беларусаў спрабуе цяпер атрымаць адукацыю, ну, у сапраўды ў вельмі прэстыжных універсітэтах у тых же Злучаных Штатах. Я думаю, тут ёсць дзве праблемы. Першая, тыя, хто настроеныя на эміграцыю, яны лічаць так: я спачатку эмігрую, а потым буду шукаць магчымасці адукацыі. Таму яны нават не падаюцца. А тыя, хто не збіраюцца эміграваць, яны лічаць, што іхніх ведаў, навыкаў, адзнакаў ці ведання ангельскай мовы недастаткова і нават не спрабуюць падавацца. Плюс беларуская прыродная сціпласць, калі мы баімся канкураваць, мы баімся прайграваць, і ў выніку проста нават не спрабуем. Яна прыводзіць да таго, што з Украіны, напрыклад, 203 заявак на праграму, на якую я вучыўся, а з Беларусі 4. Хаця розніца ў насельніцтве не такая вялікая, колькасць гэтых заявак. І сапраўды людзі не ведаюць. Я вельмі многіх пытаюся, чаму ж ты не падаваўся. Усё жыццё марыў вучыцца. Ён кажа, я альбо не ведаў, альбо кажа, я кепска ведаю ангельскую мову. Я кажу, чаму ты ідзеш на курсы? А таму што мне якбы трэба зарабляць грошы, трэба дапамагаць там на лецішчы ці яшчэ нешта. Умоўна кажучы, бракуе матывацыі, бракуе ангельскай мовы, бракуе разумення, што яны будуць рабіць з гэтай адукацыі, бракуе вось гэтага авантурызму, калі вось як амерыканцы кідаюцца ў вір з галавой, прымаюць выклікі, падаюцца на такія праграмы, на якія не марлі. А ў нас гэтага няма. Таму нам тут трэба перавучваць светапогляд усіх беларусаў, ствараць з іх канкурэнтназдольных грамадзянаў капіталістычнага свету. Франака, калі вот паглядзець на тых, хто прэтэндуе на такія стыпендыі з постсавецкай прасторы, каго найбольш, вот вы ўжо украінцаў прывёў за прыклад, ці іх, ці можа іншыя нацыі лідзіруюць якраз вот у такім імкненні атрымаць прэстыжную адукацыю? Ну, з постсавецкіх краінаў найбольш усё інтэграваныя ва ўсе гэтыя праграмы і абмены армяне, грузіны і украінцы. Это вось тры краіны, якія паўсюль сотнямі і тысячамі падаюць заяўкі, якіх нават у Вашынгтоне, напрыклад, бывае пройдзешся, і там гігантская там грузінская студэнцкая каманда ці дыяспара. Для іх бывае нават нашмат менш праграмаў, але яны неяк цягнуць адно аднога, неяк прасоўваюцца, неяк дапамагаюць адно аднаму, некаторыя нават плацяць за навучанне. Грузінскі ўрад спрыяе, напрыклад, калі ты знайшоў пакрыццё кошту праграмы, а кошт звычайна ад 100 до 200 тысяч даляраў за бакаляра ці за магістратуру, то ўрад і грузінскі, і краіна ў Цэнтральнай Азіі пакрывае частку выдаткаў. У нас проста гэта не стымулюецца ні на ўзроўні грамадзянскай супольнасці, ні на ўзроўні дзяржавы. А варта было б, таму што беларускай дзяржаве, неважна, Лукашэнка гэта ці не, выгадна, каб былі спецыялісты, якія разбіраюцца ў міжнароднай эканоміцы, міжнародных адносінах, у дыпламатыі, якія могуць выбудоўваць будучыню Беларусі. Ну, дарэчы, так, вот ты згадаў пра многія краіны, якія дапамагаюць сваім грамадзянам, маладым грамадзянам атрымаць адукацыю ў прэстыжных універсітэтах за мяжой. Вот Казахстан, я ведаю, што такія праграмы мае, і ў Чэхіі вучацца студэнты, і вучыліся студэнты з Казахстану, якіх падтрымлівала іх дзяржава, і нават вот у прыватных размовах з імі даводзілася чуць, што, ну, яны такія патрыёты сваёй краіны, патрыёты, ну, нават сваёй улады, якая, хаця яна і аўтарытарная, але тым не менш яны як якбы вельмі ганарацца тым, што дзяржава за іх плаціць, і якбы яны вернуцца дадому на добрыя пазіцыі, хутчэй за ўсё, ў нейкія міжнародныя арганізацыі. Каця, а ты хацела б, каб от беларуская дзяржава аплаціла табе адукацыю за мяжой і далей прапанавала працу, ну, МЗС, магчыма, як добры спецыяліст, як добраму спецыялісту? О, кому б не хацелася, але вось, як вы гаварыце, студэнты з Казахстана, яны патрыёты сваёй улады. Я не думаю, што я б стала патрыёткай улады Беларусі, нават калі б яны мне аплацілі ту адукацыю. Таму, калі пры ўмове, што я магу вярнуцца і рабіць у любой структуры, то вядома, гэта было б вельмі добра. Але калі гэта толькі дзяржаўная структура, то, напэўна, гэта не самая лепшая ідэя. Каця, я яшчэ хацела запытацца, ну, навучанне каштуе грошай, ну, пакуль плацяць за сябе твае бацькі, тваё вот пражыванне тут, ну, і все твае расходы, ну, фактычна так, ці нейкую частку ты ўжо сама можаш пакрыць. Ну, я яшчэ калі вучылася ў школе, я для сябе я зразумела, што мне сумленне не дазволіць, каб такія велізарныя грошы ішлі на маю адукацыю, на пражыванне, таму вось я пачала глядзець розныя гранты, і аказалася, што нават у Еўропе на бакалаўрыат гэта рэальна атрымаць гранты. І ёсць доўгія спісы ў інтэрнэце, гэта ўсё можна знайсці вельмі проста. Я падала, напэўна, на грантаў 20, два з іх я атрымала. Потым атрымала скідку ў універсітэце і таксама атрымала стыпендыю. Таму вось такая агульная сума, яна зменшылася, ну, на працэнтаў так 70. Таму я лічу, што... І таксама я стараюсь працаваць, каб атрымліваць вось сваю адукацыю, сваю будучыню. А, Віталя, от я хачу згадаць... Памятаю вельмі дакладна твою рэпліку 2 гады таму ў Фейсбуку ты пісаў, калі от пачаліся рэформы міністра Карпенкі, тады от толькі прайшла размова о ліквідацыі гімназіі, гаварылі пра неабходнае скарачэнне тэрміну навучання ў вышэйшых навучальных установах, і ты напісаў, што адзінае, што пра што цяпер павінны думаць бацькі, як найхутчэй выправіць сваіх дзяцей вучыцца за мяжу. Ну, так я думаю, што як бацька таксама разважаў, хаця як бы даў сыну магчымасць самастойна прымаць рашэнне. Ці твая пазіцыя змянілася за гэты час? То гэта, напэўна, рэпліка, дарэчы, якую я сам не памятаю, дзякую, што ты памятаеш. Я думаю, это такое было, ну, публіцыстычнае перабольшванне, маецца на вазе жаданне прыцягнуць увагу да гэтай праблемы, але сапраўды сэнс апошніх, ну, скажам, нават рэформы, такое святое слова нельга ўжываць да гэтых пераменаў, якія адбываюцца пры гэтым міністры Карпенку, гэта такое усярэдненне. Гэта і такое на ўзроўні, што школьным, калі вось сапраўды паўстала пытанне пра то, што трэба скасаваць гімназіі, што на школе універсітэцкім, каб все было так, як в Беларусі, гэта парадак чыста і сярэдненька. То бок, як ва ўсіх все-такі дзяржавах ёсць адукацыя, ну, скажам так, самая розная, ёсць самыя прэстыжныя універсітэты ці факультэты, гістарычна прэстыжныя, ёсць менш, але вот в Беларусі вырашылі взяць лінію на гэта, таму я сапраўды казаў, што магчыма пры такіх умовах людзі, якія, ну, маюць нейкую столь для сваіх дзяцей, ці самі гэтыя дзеці, студэнты, трошкі мараць пра нешта большае, чым гэта самая сярэдняя беларуская вышэйшая адукацыя, то трэба думаць пра іншыя краіны. І, дарэчы, тут скажу пра міжнародную статыстыку. Вот калі взяць там 50-ку ці сотню самых лепшых універсітэтаў свету, то там пераважна будуць амерыканскія, англійскія і цяпер ужо з'яўляюцца апошнія гады азіяцкія універсітэты. Еўрапейскіх літаральна толькі некалькі. Секрет дастаткова натуральны. Еўрапейскі для сваіх грамадзянаў часта бясплатны. Гэта і ў Німеччыні, і ў Польшы, і Чэхіі для грамадзянаў сваіх краін бясплатны. Ну, а то, што бясплатна, можа даць даволі нармальны сярэдні ўзровень, але не можа быць вершыняй. Вершыняй застаюцца амерыканскія і англійскія універсітэты, за якіх даволі вялікая плата. Таму гэта трэба разумець, што і ў свеце, і ў Беларусі гэтая ж самая практыка працуе. І вось менавіта натуральна, што многіх можа задавальняць проста вот корычка. Калі зараз у нас фактычна 40% моладзі паводле статыстыкі паступае ў універсітэты, і з іх толькі прыблізна менш 10% едзе ў замежныя. Гэта і Расія, і Захад. Вось. То мне здаецца, гэта лічба, як ужо я праверыў, на павелічваецца, пры тым і ідзе такая пераарыентацыя на Захад з кожным годам. Цяпер заходні універсітэты, найперш, канешна, польскія, паколькі Польша адчыніла дзверы, паступае ўсё больш людзей, і цяпер ужо гэта амаль 50-50 Расія і, так сказаць, на Захад ад Беларусі. І думаю, гэта будзе лічба павелічвацца па тых прычынах, па якіх вот мы і абмяркоўваем нашы сённяшнія перадачы. Дзякую вялікі, Франак, от з твайго досведу, якія спецыяльнасці цяпер для беларусаў найбольш перспектыўныя ва ўніверсітэтах розных краінаў свету? Ці гэта магчыма не мае вялікага значэння, галоўнае як бы проста досвед навучання, як бы ўменне думаць, аналізаваць, сувязі, кантакты якія там. Ці можна от всё ж сказаць, што ідзіце туды, не ідзіце туды, альбо любое навучанне вельмі карыснае. Ну, у адрозненне ад беларускіх універсітэтаў, заходнія універсітэты перабудоўваюць праграмы, яны даюць тыя курсы, якія актуальныя, якія будуць патрэбныя праз 3, 5 і 20 гадоў. Я думаю, што ўсё, што звязана з біяінжынерыяй, геннай інжынерыяй, тое, што на дастаткова нізкім узроўні ў Беларусі, ўсё, што звязана з штучным інтэлектам і машын-лёрнінг, і дазваляе будаваць складаныя праграмы, якія вырашаюць як эканамічныя, так і любыя іншыя задачы. Усё, што звязана, дарэчы, з камунікацыяй, будзе вечна актуальна. Глядзячы на тое, што свет глабалізуецца і кожны чалавек гэта медыум, але павінны быць фасілітатары ў гэтай камунікацыі. Тут і пра журналістаў гаворка, і пра медыа-менеджэраў, і пра бізнес-кіраўнікоў у тым ліку. Я думаю, што мяняецца, ну, набор нейкіх топавых курсаў, прафесій, якімі будучыня будзе поўніцца, але ну сутнасць не мяняецца, так што тэхналогіі кіруюць светам. Так, і я думаю, што калі вы ўжо прынялі рашэнне на курс на за мяжу, на навучанне за мяжой, то трэба шукаць менавіта у тым, што тэхналагічна, у тым, што звязана з нейкімі навуковымі адкрыццямі, у тым, што звязана з паляпшэннем жыцця людзей. Вот трэба глядзець такія праграмы. Але таксама папулярныя і праграмы, дзе ты сам фармуеш набор курсаў, таму што гэта ж у нас у Беларусі. Ты ідзеш на журфак, табе даюць там 20 прадметаў, якія ты павінен прайсці. Ад бібліятэчнай справы ідэалогіі да медыя-менеджменту. А, напрыклад, у Штатах у мяне была праграма адна, але я ўзяў 12 курсаў з розных школ. І я сам сфармаваў сабе прафесію, па сутнасці, сам яе назваў, сам яе абгрунтаваў. Я думаю, што вот за такімі такой адукацыяй таксама будучыня, калі чалавек сам вызначае, чаго не хапае, якія прагалы ў яго ведах ёсць, і якім чынам ён можа запоўніць іх пры дапамозе універсітэцкай адукацыі. Франак, ты праводзіш трэнінгі як у Беларусі, так і ў іншых краінах. Ой, выбачайся, так і ў іншых краінах. Ты праводзіш трэнінгі як у Беларусі, так і ў іншых краінах свету. А ці калі-небудзь запрашалі цябе беларускія вышэйшыя навучальныя установы, ну, з просьбай прачытаць курс лекцый для студэнтаў? Ну, у Беларусі таксама даводзіцца выступаць, але звычайна гэта альбо прыватныя кампаніі, альбо журналісцкія незалежныя аб'яднанні. Але на кожным трэнінгу прыходзяць выкладчыкі журфака, прыходзяць студэнты журфака. Многія публічна ці не публічна сімпатызуюць. Я ведаю, што яны выкарыстоўваюць мае слайды, мае рэкамендацыі, але кажуць, што запрасіць мяне яны не могуць з зразумелых прычынаў. Недавно была праблема, я выступаў у рэгіёнах і перад школьнікамі, якія хочуць стаць журналістамі, і потым іх усіх выклікалі ў КДБ і палохалі, што як жа так, каго вы слухаеце, і ён жа сапсуе вам усё жыццё. Таму пакуль у Беларусі, вядома, цяжка будаваць нефармальную адукацыю. Дзяржава спрабуе кантраляваць усё і такім самым чынам пазбаўляе маладых беларусаў лепшай будучыні. Гэта быў падкаст «Свабоды, бацькі і дзеці», у якім бралі ўдзел крэатыўны дырэктар «Свабоды» Франак Вячорка, аналітык «Свабоды» Віталь Цыганкоў і студэнтка Кацярына Яроміш. З вами была я, Ганна Соузі. У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.